Wat hopen ze dan aan te treffen? Nou, de materialen die wij gebruiken zijn ook makkelijk omkeerbaar. Dus ze kunnen het makkelijk verwijderen in de toekomst als dat moet. Maar dat hoop ik niet. Eén ding geldt altijd voor restauraties, retouches, noem maar op wat je met het schilderij doet. Het mag nooit definitief zijn, toch? Nee, alles moet reversibel zijn. Succes. Dank je wel. Restaurateur Abby van de Ver, zo moet ik het zeggen, die dus hoopt met de nieuwe restauraties het werk zo dicht mogelijk terug te brengen naar hoe Potter het in 1647 heeft bedoeld. Gaat veel onderzoek aan vooraf, hoorden we. En zeker weet je het nooit, hè? Is dat ook de reden om die restauraties niet onomkeerbaar te maken, zoals we op het eind zeiden? Dat je het altijd weer kunt verwijderen? Ja, er zijn verschillende stijlen en gedachten over restauratie. Dus je kan het of proberen zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Maar je hebt ook periodes gehad waarin het heel erg belangrijk was om te laten zien dat je het niet wist. En dat je dat juist leeglaat. Maar je hebt ook restauratoren gehad die juist heel erg gaan invullen met hun eigen fantasie. En dat willen wij nu niet meer. Je haalt het al aan, al even, hè? Het borsthaar uit 1971. Ja, kunnen we het daar nu even over hebben? Ja, vind je fijn, hè? Ja, dat vind ik heel fijn. Want je hebt dus Boer Teun op het schilderij. Ja, Boer Teun staat links. De mensen die van een wat oudere generatie zijn zouden hem kunnen herkennen. Want het leesplankje Aapnoot Mies, daar stond op een zeker moment ook op het derde rijtje Boer Teun. En heel veel mensen herkennen hem dus ook als ze bij ons in het museum zijn. Hé, hey, die ken ik. En Boer Teun heeft een openvallend hemd aan, een wit hemd en daarover een blauw jakje. En in de inderdaad jaren 70 was er een restaurator en die heeft er wat haren bij geschilderd. Maar waarom? Ja, waarom? Ja, wat ik net zei, dat is de eigen fantasie gaat wel eens uit de haal. Dat kan toch niet? Dat kan ook niet. Nee, ik ken ook een verhaal van iemand die in training was als restauratiepersoon in een groot museum. En die schreef op een gegeven moment op een Italianiserend landschapje de letters Hollywood op een bergje. Ja. Gewoon omdat het kon. Ja, die persoon heeft het ook nooit helemaal gered. Nee. Maar het is bijzonder dat iemand toch die aandrang voelt om er iets van een eigen signatuur aan toe te voegen. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat er gebeurde dan in het hoofd van diegene. En nu wil jij weten, laten we die haren zitten. Zeker. Of niet? Ja, misschien komt er een klein tattoetje bij. Nee, ik maak een grap. We gaan echt proberen om het werk zo ver als we weten terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Maar jullie weten wel, Potter heeft het zo niet bedoeld met dat borsthaar. Nou ja, stel dat we op een ondertekening toch nog borstharen tegenkomen en blijkt dat die haren door de tand destijds vervaagd zijn en we weten dat ze er hebben gezeten. Mm-hmm. Nou, wie weet trek jij dan aan het langste eind. Ja. Maar ja, ik denk dat ze er al vanaf gaan. Maar ja. Maar het is dus een hele discussie, wel of niet? Bij zo'n restauratie, halen we het weg of laten we het zitten? Nou, alles wat later is toegevoegd, er zijn ook heel veel latere restauraties toegevoegd die nu gaan werken. Hè, dat heeft dan een chemisch effect. En dat ontsiert het stuk. Bijvoorbeeld als je naar de koe zelf kijkt, zie je op zijn rechterflank twee grote bruine vlekken. Mm-hmm. En heel veel mensen denken dat onderdeel uitmaakt van de vacht van de stier zelf. Ja. Maar dat zijn verkleuringen van latere restauraties. En die hele luchtpartij rechtsboven is ook helemaal ingevuld door latere restauratoren. En dat gaan we helemaal opnieuw aanpakken. Want dat is nu een grijze lucht. Ja, en los van het grijze, want dat grijze komt door het vergeelde vernis. Als je dat vergeelde vernis ervan afhaalt. Het is eigenlijk lekker weer op die dag dat hij het schilderde. Je ziet doorgaans op de schilderij van Potter veel helderder luchten dan in dit geval je ziet. Dus die lucht zal... Het zal niet zoals de Sixtijnse kapel zijn dat je het werk daarna niet meer herkent. En er kwamen echt zuurstokroze engeltjes onder tevoorschijn dat je denkt, hé, is dit mijn Sixtijnse kapel? Ja. Nee, je zal nog echt wel de stier herkennen. Alleen, deze stier heeft heel lang in een ruimte gestaan waar een potkacheltje stond. Nou, je kan je voorstellen dat roet uit dat kacheltje in de nerven van het vernis terecht kan. Nou, en die vervuiling halen we allemaal weg. Ja, daar kan ik me iets van voorstellen dat je vel weghaalt. Maar wat haal je nog meer weg? Kun je er ook achter komen inderdaad dat als je meer weghaalt, dat er dan ineens nog een boer, ik noem maar wat, hè, nog een boer blijkt te staan? Het grappige is, als je naar de onderkant van de stier kijkt, onder, ja, sorry dat ik dat even dan moet aanduiden, de balzak van de stier, daar zie je een lijntje lopen en dan blijkt dat die ooit veel groter is geweest. Wat sommige mensen doet vermoeden dat het misschien wel eerst een koe is geweest met een enorme uier. En dat Potter, ja, ga maar even lekker inzoomen inderdaad. Zie je daar die ronding onder die balzak? Nou, ja. En dat zou dus een uier geweest kunnen zijn. Nou, of we hebben hier een genderneutrale koe te pakken. Ik weet het niet, maar het is anders geweest. Ja. En je moet dus constant eigenlijk in dat brein van Paulus Potter zien te duiken, toch? In zijn... maar ja, wat wilde hij nou eigenlijk? Wat was dit nou eigenlijk? En je doet dan steeds ook onderzoek naar andere schilderijen van Potter, vergelijkbare stieren en koeien, om te kijken of je daar lering uit kan trekken in het geval van deze stier. Ja. Om zo dicht mogelijk bij de originele staat te komen. Ja, en nu kan het publiek dus meekijken tijdens het werken aan de stier. En één keer per week kunnen dan bezoekers ook vragen stellen aan de restauratoren over hun werk. Ja. Waarom hebben jullie ervoor gekozen? En dat vinden we belangrijk, omdat enerzijds moeten de restauratoren gewoon vol concentratie kunnen werken. En ze werken achter een glazen wand. Er is wel communicatie mogelijk met de bezoekers, maar ze moeten ook gewoon lekker aan het werk kunnen. Ja. En als bezoekers echt prangende vragen hebben of meer willen weten dan we in onze informatiemiddelen. We hebben geen intelligente bril, zoals jij liet zien zo straks, maar we hebben wel allerlei displays met informatie voor en na vernis. Oh ja. Voor en na de ondertekening, zodat je die goed kan zien. Hoe ver zijn ze, welke beslissingen worden genomen. Ja. Maar als bezoekers nog meer willen weten, dan is er een apart vragenuur één keer per week op vrijdagmiddag. En dan kunnen ze die vragen stellen. Ja, en daar is ontzettend veel behoefte aan. Ja. Tot slot nog even, eerder deze maand oordeelde het gerechtshof dat de drie klimaatactivisten die in 2022 de glasplaat voor het meisje van de parel van Johannes Vermeer besmeurde in het Mauritshuis wel schuldig zijn, maar geen celstraf krijgen. Volgens het hof zou een straf anderen kunnen ontmoedigen hun demonstratierecht te gebruiken. Wat vindt u van die uitspraak als museumdirecteur? Ja, of je nou wel of niet achter het doel van de klimaatactivisten staat, even los daarvan, hebben wij moeite met het gegeven dat er voorbij lijkt te zijn gegaan aan dat er wel degelijk gevaar had kunnen optreden voor zowel collectie als publiek. Ja. Want je kan je voorstellen op zo'n moment, iemand plakt zich vast, ook al was het beglaasd, want dat hebben de activisten heel bewust uitgekozen, beglaasd werk. Dus ze waren echt niet van plan het werk zelf te beschadigen. Maar het had beschadigd kunnen raken als iemand uit het publiek ertussen was gesprongen. Ja. Had u graag gezien dat de rechter toch activisten had ontmoedigd in de uitspraak? Ja, ik ga niet over rechtelijke uitspraken, maar ik zelf als persoon vind het wel lastig dat daaraan voorbij gegaan is. Martine Gosselink, dank je wel voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, in deze komende twee weken verwelkomen we KRO NCRV-collega's in de Nationale Nieuwsquiz. Die komen spelen voor de speciale actie die onze omroep vanaf vandaag lanceert, Lief Gebaar. Daarin zetten we ons in om kinderarmoede de wereld uit te helpen. En de eerste kandidaat die zich daarvoor heeft aangemeld is collega Floris Molenaar uit Amsterdam. Goedemorgen, Floris. Goedemorgen. Hopelijk heb je de slaap uit je ogen gevreven, want je presenteert op 3FM midden in de nacht. Ja, van 4 tot 7 ochtends. Maar ik heb vandaag even vrijgenomen voor de quiz. Oh, heel slim. Voor de quiz, ja. Kun je ook een beetje voorbereiden. Voor welk goed doel speel jij? Ik speel voor het Jeugdsportfonds. Ik heb zelf altijd op hoog niveau gehockeyd en heb in mijn jeugd ook altijd kunnen sporten. En dat heeft een mooie uitlaatklep kunnen vormen voor mij in mijn jeugd. Ja. En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat ook kinderen met minder financiële middelen kunnen sporten. En dat juich ik van harte toe. Ja, mooi doel. Overigens hebben we van de directie van KRO NCRV het goede nieuws ontvangen dat we de komende twee weken niet voor €100 als weekprijs, maar voor maar liefst €500 spelen om de actie een zetje te geven. Ik wens je veel succes vandaag. Dankjewel. De oppositie in Turkije lijkt bij de lokale verkiezingen af te stevenen op een overwinning in grote steden. Erdogan heeft het flink van langs gekregen. Dus viert de oppositiefeest. En dit laat toch echt wel zien dat de oppositie in Turkije nog steeds springlevend is. Maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz. Erdogan heeft in een toespraak erkend dat zijn partij niet het gewenste resultaat heeft behaald. In Turkije gingen gisteren miljoenen inwoners aan de stembus om hun lokale bestuurders te kiezen. Vraag 1, hoe heet de partij die bij de verkiezingen het slechtste resultaat in 22 jaar heeft geboekt? Pas. De AKP-partij van Erdogan. President Erdogan heeft inmiddels erkend dat zijn partij niet het gewenste resultaat heeft behaald. Vraag 2. In welke stad sprak hij het Turkse volk toe? Istanbul. Ankara. Vraag 3 dan. Luister hier even naar. Voor de Duitse wietroker gaat er veel veranderen. Is het vanaf vandaag legaal om hash en wiet te telen, bezitten en te roken? Dat is zeker wel een belangrijk moment, ja. Legaal, maar wel onder strikte voorwaarden. Roken mag op straat, maar niet dicht bij scholen, speeltuinen of sportlocaties. Volgens de nieuwe wet mogen meerderjarigen hoeveel gram cannabis op zak hebben? 100. 25 gram. Optimist. Ja. Ja, de nieuwe regels hebben ook gevolgen voor mensen die eerder veroordeeld zijn. Mocht er nu iemand in de gevangenis zitten voor iets dat straks niet meer strafbaar is, dan moet diegene vrijgelaten worden, zegt een woordvoerder van de rechtbank in Hamburg. De nieuwe regels zorgden voor veel discussie en niet iedereen is het eens met de legalisering. Kom ik bij vraag 4. De premier van welke deelstaat heeft gezegd dat hij het leven van cannabisgebruikers moeilijk gaat maken en dat, wie wiet wil roken dat beter in een andere deelstaat kan doen? Pas. Beieren. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ja, dat was echt een enorm lastige wedstrijd. Zeker met de weersomstandigheden. Voor mijn lastigste ronde die ik tot nu toe heb gereden. En hier ga ik even van moeten bekomen. Wie dit was? Ja. Mathieu van der Poel. Ja, hij won de Ronde van Vlaanderen. Je kunt een extra puntje verdienen. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag op dit onderwerp. Moeilijk dan ja, in dit geval. Kun je 2 punten krijgen. Wie won de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen? Ja, geen idee. Nee, Elisa Longo-Borghini, als ik het goed zeg. Nou, komen we bij de hintsvraag. Je krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Niet alleen de veestapel krimpt, maar ik ook. 3. Want de kritiek op mij stapelt zich op. 2. Vooral in het oosten werk ik verstikkend. Stikstof. Ik had voor 1 punt nog, ondanks strengere regels word ik deze dagen op honderden plaatsen ontstoken. Dan hebben we het over paasvuren. Dat was het juiste antwoord. Oh, shit, ja. 1 punt tot nu toe, Floris. Ik zeg ja, vlammen in het kanon. Geef alles wat je hebt. Nationale nieuwsquiz. Welk land gaat anticonceptie volledig vergoeden? Nederland. Canada. Voetbalclub Slavia Praag neemt na 4 maanden al afscheid van welke speler? Iataren. Ja, in welk ziekenhuis heeft gisteravond brand gewoed? Radboud. Ja. Pakistan heeft een verbod op wat ingesteld bij officiële evenementen om overheidsuitgaven te beperken? Rode lopers. Ja, was de hintsvraag. Welke webwinkel verdubbelde vorig jaar haar winst met zeer goedkope fast fashion? Pas. Shane, welk Amsterdams metrostation werd gisteren ontruimd vanwege een verdachte situatie? Zuid. Rokin, ongeslagen kampioen worden zit er niet meer in voor PSV na een nederlaag tegen wie? NEC. Ja, een van 's werelds meest gezochte criminelen laat jarenlang op welke manier een spoor achter? Recensies. Ja, hoe heet de Feyenoordspeler die een zware knieblessure opgelopen heeft en het EK gaat missen? Hartman. Ja, het lukt de Extinction Rebellion zaterdag niet om welke snelweg te blokkeren? A10. In welke stad gingen gisteravond 10.000 mensen de straat op om te protesteren tegen de Israëlische regering? In welke stad was dat? Amsterdam. Jeruzalem. Ach. Ja. 6 punten, Floris. Ja. Ja, dat betekent dat je 6 punten in totaal hebt ook. Ach. Ja, dankjewel. Misschien toch, nog voor wel je... minder dan vorig jaar. Dankjewel voor je moedige poging weer. Fijn dat je er was, Floris Molenaar. Dank ook Martine Gosselink voor dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. En dank ook Niek Zuidhof voor je inzichten over de slimme bril. Zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen. 75 kaarsjes staan er op de taart komende donderdag bij de NAVO op het hoofdkantoor. Want dan bestaat het bondgenootschap 75 jaar. En eigenlijk is het weer helemaal terug bij af. Ooit opgericht vanwege de Russische dreiging vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1949. Ik ga praten met Anna van Soest, directeur van